starych księgach i definicjach, zaklęta w słowach, znakach oraz transkrypcjach. Magiczna jak dyskusja akademicka, pływa swobodnie w swobodnych myślach. Jak owad zatopiony w bursztynu lub ryle, pragniemy zdobyć ciebie chociaż na chwilę. Jak łyk powietrza w gardle o wielkiej sile, który ty w sobie zawsze z dyskrecją kryjesz. Tu się spełnią nasze sny, uniwery, ja i ty. Kiedy tylko dasz mi znak, ja od razu powiem tak. Tu się spełnią nasze sny, uniwery, ja i ty. Kiedy tylko dasz mi znak, ja od razu powiem tak. Wiedza to jest nasza najlepsza dziewczyna, co nigdy nie oszuka, wiele przetrzyma. Daje energię, siłę, otwiera oczy, z nią możesz świat zdobywać, przed siebie kroczyć. Jest piękne miasto Łudzi, jest uniwerek. Wiedza tam chodzi z ludźmi na spacerek. Może ją zdobyć tylko ten, kto uparty. Zamiast na piwo trzeba z wiedzą iść na party. Tu się spełnią nasze sny, uniwerek, ja i ty. Kiedy tylko dasz mi znak, ja od razu powiem tak. Tu się spełnią nasze sny, uniwerek, ja i ty. Kiedy tylko dasz mi znak, ja od razu. Łódź, Łódź, miasto legenda, Wajda Polański, piękne dziewczęta. Muzeum sztuki, szkoła filmowa, tutaj Kosiński pił i studiował. Komro, Strzemiński, awangarda, wiersze tu Wima i władzy pogarda. Tu Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna, szara ta Łódź, lecz romantyczna. Tu się spełnią nasze sny.